یک شاخ گل، برنامه شماره 281. مست و دل مست است و جان مست، خرد مست است و دل مست است و جان مست، به سودایت روان ناتوان مست. ز حد بگذشت مستی های ذرات، فلک مست و زمین مست و زمان مست. بگذار ره صومعه کان دور و دراز است، بنشین به در میکده کین خانه راز است. از خرقه و زنار و ز سجاده و تسبیح، مقصود نیاز آمد و باقی همه ناز است. ای خسرو خوبان نظری کن ز سر لطف، قاسم ز غم عشق تو در سوز و گداز است. سراینده این ابیات که قاسم و گاه قاسمی تخلص می‌جسته، از سادات آذربایجان و زاده تبریز است و از عرفای به نام قرن نهم. پرتو روی تو بر چهره مسکین افتاد، از صفای رخ تو قاسم انوار شدی. قاسم انوار ارادتی خاص به حافظ داشته، چنان که در بسیاری از اشعارش نفاذ کلام حافظ گاه به معنا و ترکیب و گاه به صورت تضمین پیداست. مصرع ای خسرو به خوبان نظری کن ز سر لطف متأثر از گفته حافظ است ای خسرو به خوبان نظری سوی گدا کن. Thank you. جهان من به زندگانی تویی که جگر گرم است و دل گرم است و آه آتشین دارم، رهایی نیست جانم را که عشقی در کمین دارم. من آلی قاسم مسکین ز درد و عاشقی چندین، که من از ناز در رقصم که یار نازنین دارم. شاخ گلی که نثار شد شماره 281 بود که با ستار آقای احمد عبادی و صدای خانم مرتیکه تنظیم یافته. اشعار از قاسم انوار، عارف قرن نهم، آهنگ در مایه دشتی از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، تنظیم آهنگ از شادروان روح الله خالقی، گوینده آذر پژوهش.